أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في فوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أبصروا ماذا آمنتم لا تبصرون استوى فاصبروا أو لا تصبروا سلام عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إلا المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أكرمنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ونحل مما يشتهون لا يزرعون فيها كأسًا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقال هذا فاسألوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الفضل الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أفتأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلطان يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم بنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيد أنفعهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرفوع فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار جزاك الله. سورة طور مکی سورت ده نزولن شپگا و یاد پس سورت الف لام میم سجده نا اور ترتیبا دو پنځوسم ده پس سورت داریات نا باون ده په ترتیب کې انزور کې 76 ده شپگا و یاد رب ده سورت ده مخ کسرا یو دا چې مخکې سورت کې اس بات ده قیامت وشه بالامثله په مثالونو سره د هوا وزدار زرون نو په دې صورت کې اس بات په دې صورت کې په دې صورت کې اس بات د قیامت په مثالونو سره دی وجنه ورپسې راړه دوی موجنه مخکې صورت کې آیت نمبر 47 کې چې اسمان ما جوړ کړی دی نو دې صورت کې آیت نمبر 9 کې وایي چې زه به روانوم ما دیو جنور پسې راړه بله وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 6 کې وایي چې ان الدین لواقع نو دلته وایي آیت نمبر 8 کې چې ما له من دافع چې واقعي شي سزا جزا نو زه به واپس کولی نه شي څلورمه رابط مخکې صورت کې 56 کې شپک پانوز کی علت پیدا کول دے انسان پیدا ہوئے دے دنیا پیدا کول نو دی صورت کی آیت نمبر 19 کی بشارت اور کئی آغا چار چیخ پل مقصد حیات و فی جند چسر پیدا شو دیو جنور پتی راڑا پینزم رابط مخ کی طورت کے فچ پان کی ترغیب ہو پینزم پانزم کی ترغیب لر قرآن کہ ایمان در کین و قرآن تکینا حدیث طورت کے 29 کے عدد ترغیب ہو ترغیب و بیان در قرآن تا حدیث طورت کے کہ ایمان در کین و بیان کا و ایمان در کین و بیان کا حدیث طورت کے تسلی و بیان ان کی تا اچھے فذکر کدی الزام لگے فما تب انہیں مطلب بھی کب کیا ہے نولا مجنون نہ تلے ونے یا نہ تو تربیتی وائی دی دی دیو جنور پتی رہا رہا شبا گم آجا مخصور کی آیت دمریل کیس کی ہوئے جو دی پخپل زانو کی دلال دا اللہ دا وحدان یقی نو دی طورت کیا دمر 35 کے اصلیت والا اخکارہ کئی جیسا نہ پیدا رہا امتیادات صورت صورت ممتاز دے ہیں فدی رنبو یا تو نجوہ تور ہیں وکتاب مستور درخت منشور والبیت المعمور وسقف المرفوع والبحر المسجور اندا شپا گوڑ کی جدا دعوائی ما کٹور پیو دلو ما چا پا دی ٹول بانے اندا دی صورت امتیاز دے بل دا شان نیشت ہے دویم امتیاز آت نمبر 21 بانے چا پا ایک داد کر کئی آچ یو سڑے دے فلارا اگر ډیر عمل کړی او ډیر بیان کړی او دا هغه اولاد چې تش ایمان کې دا غفلار اتباع کی اندی به هغه سره یو ځای درجه بل نه شان نشته ادم لري کی سوال درې منته تر دې ممتاز دي ادم ور فچ ځوان دي پیدشت وا پر باب ولا باب یت سالو قالوا انا كنا قبل في اهل مشبغين فمن الله علينا وقانا الله ثم انا كنا من قبل نضرو انه هو البر دا واقع بل نه شان نشته بل امتیاز ہاں صورت ممتاز ہے فائد نمبر 34 صدر درشم بانے یہ فائد ایک ہے فلیاتو بی حدیث مثل انکانو صادقین یو دلیل خواہ یو خبر خواہ نور دانو کی صورتو نو فاتو بی صورت ممثل بزر کی داشت نشتا مقصد در صورت ہاں اس بات در قیامت بی ترقی علامہ سباقا در مخ کی صورتو دوارن ترقی ورکی سورت قاب کے ہوئے کدار کل خروج سورت زاریات کے ہوئے چ ان دی لو واقعا نو دی تر کی ترقی وا پدی کو چ مارو من دافع نو اس بعد قیامت کی بھی ترقی آدارنگے ترغیب قران اور کی بھی ترقی من سورت قاب کے لوستو او دارنگے اس بعد توحید ان کی بھی ترقی داغه مخ دوار صورتونه مقصد د صورت ها از بعد خیامه به ترقی و تور شاید دا وحی دا تور دا دلیل نقلی شو یعنی او قسم نقلی دلیل شو پا از بعد خیام پا تور کی کوئی تور کی موسیٰ علیہ السلام تیویل کنا اچھا این ساعت آتیتون اکاد اخبیها لتجد کل نفس ما تسعا آدم رفان رکی نو آغا دلیل نقلی شو پیس بعد قیامت و کتاب المستور آشاید دے کتاب لگل شو فی رق منشور پا آغا صحیبو خورو روکے یعنی مراد تی قرآن دے دلیل وحی شو قرآن کریم کی داشتے چو قیامت برا دی والبیت المعمور او شاید دی اسیدون کی دا بیت تواب کون کی دا کور آباد شوینا پا پارختو آباد دے بیت المعمور پا وم اسمان کی او کور دے دے بیت اللہ پسیف کرے بلکل دک کشانت دے حدیث کرا دی چی او یاد را فرختی روزانا چی کلن دنیا پیدا را فرختی پیدا دی او یاد را فرختی روزانا اگر تواب کر روزانا او کمی فرختی چی یو در تواب کی دا اگر بیا تر قیامت نمبر نیش رات لے دور دیر فرختی دی و دا اگر یا تواب چی کم لے دا دی دلیل دے چی قیامت پر آزی دکا نیکی چی کئی و قیل دغل دم دل نقلی شو من الملائقه و سقف المرفوع او شاید ده چت اوچت شو مطلب ده ده چت ده اوچت والی ده دلیل خیمت برای ده بغردیگی دکا ار اوچت شو چرا غردیگی بیا و البحر المسجور او شاید ده دریاب اوچه مسجور اصل که بلکی بلشوه چور پی بلشی چور پا دریاب بانی بلشی اوچ بشی کنن مطلب منگ آقا لازی مانا واسا او شاید دریاب اوچ شوی در دریاب اوچ شوی و بخط بیشی په سبا دا ټول شواهد دي چې ان عذاب ربک لواقع یقین عذاب در رب سره خامخا واقع کېدونکی دی چې واقع شي نو ما له من دافع نه به دی څوک دفع کوونکی هیڅوک نه پیغمبر نه ولي چې تا نه به دفع کړي یوم تمور السما یاد کا ورځ چې روان به شي اسمان موران په تلو سره ختم به شي وتطیر الجبال اثبات قیامت کوي په بل طریقه وتطیر الجبال اپنا به شي سیر پناه کېدو سړی سیر لتلې مطلب چې پناه دی وتطیر الجبال اپنا به شي غرونه سیر په پناه کېدو ختم به شي دې دس به شي مکذبین حلاکت دے پتا رکھے پار تکذیب کون کو دا اللہ دے کتاب سوک دی تکذیب چھے گئی اللہ دین آکتان دی ہم فی خوض دینا چاہی دی پا باطلو کی علابونا ننکیدون کی دنکیدون کی اور مخی ویلو مخی صورت کے قتل الحراتون یو فکو انہو اڑو لیشو قرآن نمناتو او فکا چاڑو لیشو دے فیلم دا اللہ کے غدل حراتون پلانت دکریشی اٹکلیان سون دی آکتان دیون فی غفر دی چای پک پل غفلت کی پک پل مستای کسا ہونا پری خودون کی دی قرآن لرہا تو دار اندر تکی ماں فویلو یا مدلو مکذبین حلاکت دی فداورت کے دی پارا تکذیب کن کو دار اللہ دی کتاب دار اللہ کتاب وی یا اللہ رحمت کا ادو این پر رحمت کوشتے دا اللہ کتاب وای مړی نه اوري دی وای مړی اوري دا اللہ کتاب وای وسیله د دواتو نشته دی وای اللہ د نوم وسیله دی وای نه درو دی وای نشته تکذیب کوي الذین تکذیب کوي دا اللہ د کتاب آ کسان دي هم فی خوذنا چای په باطل کیه نو دوتین کی په باطل کی یلعبون ابد ګړو کی دا اللہ کتاب دره یوم یدعونا تخویب یاد کور چې دکا بکړې شي دکړ ورکړې دی لا په طرف دور جانم دان دکړا دکا ورکې جان ته ورټر اور دور شي او ته ویل شي حاضر نار ولتی دا ور هغه دی چې تاسو په دې تکلیف کو او دا غرون هادا آیا جادو دا یا تاسو نی نه تا خو دې قران ته جادوی کنا نو دا ورون جادو دی اسلام وا د نشي دی تا فاصبروا نو که صبر کوي فاصبروا امر ده پوښه امو تزمته شرط فاصبروا نو که صبر کوي یا صبر نه کوي نو سوانانه برابر په دال خلاصې نشته انما تجدون کچغي وای کو کوکارو کې غلي کې نه خلاصې دې نشي تاسو انما تجدون سوانه برابر ده فتال باندې کچغي وای کغله انما تو دونه چرن سزا درکول شتا تا داغه چویتا تا کون کی غزو تو قران خلاف کون شرکیاتم کور اوس بشار موحدی متبر سنت تا یکر موحدی متبر سنت چې قران ته تاسو کې ده سم شو عمل سنت په طریقه کړو غم خادی عبادت په جنتونو نعمتونو کې وای فاکین لذت غسل کی وی پاک باندې ورګړي دي طرف ده دی وقام ابج بکی دی لرب دی ده عذاب دی جهنم نه ده عذاب دور نه او ده بویل شی خریس کئی هنیا مبارکم شا بی ما کنتم تا عملون پتاب ده اجتا تو کول سیو کول کم امرو صورت خو مکی ده کنا آوکه کم امرو نوزو نه روجیوی نه جهادو نه حجو نه روجی اسم سو قرآنو کنا بما كنتم پتاب دې آج تا د قرآن قرآن ته نه د قرآن بیانو او قرآن زده کو متقین را ترن تکه اون کې وي په کټو د بنا دي مس بوته نه صف صف بل را دي موضوع نه تل د سترو په تعدد باندې غالبا سر د واقع کرا دي علا سر موضوعنه زوا سر لیکل کیږي د سترو په تعدد به ګوره بڑھ رہے شوی ادھوی سب پس سب بانے بھی کٹونا ابل رہی اور اصور مرفوع کٹونا بھی اچھت کٹونا بھی پوشے ودو اجنا اور دائے بکو دیس طرح بھی ہو رہے نہیں خورے غٹو سر گوا رہا والذین آمنو آکتان آمنو امنو چې ایمان راو د الله په کتاب ادا الله د کتاب خدمت وکړو انو وتباتو امنو کې کامل ایمان خزه کې کامل ایمان څه معنا چې قران ویلم دې ذکرم دې قران بیان کړم دې خام تش ایمان نه غره کامل ایمان ها وتباتو یو غتر شیمانی کنی ایمان راوڑی قرآن تا نکینی نا آمنو ایمان راوڑو دا اللہ پا کتاب بانی او دا غیبانی عمل کرو با قیدا نو وطباتون دوریتون نو ورپتی بشی پدی پتی وطباتون او تابیر کرو دی او لاد دی بی ایمان پا ایمان کی عمل کنا دل غر کو آمنو و آمن صالحاتو ایمان د الله په کتاب راو هغه بیان کړم عمل وکړو دای صرف ایمان راو نو ارحق نه ویو یو ځای به کدي تر اولاد دې په قیامت کې و ما لدنا من عمل من شي او کم بنو کوم ده اعمالو ده مشر د فلار دې نس شي مطلب دا ده فلار د قران خدمت کړو لکه شر قران واخلا شر قران شپه ورو د قران خدمتونه کړې دي سم او داغه په اولاد کې زامنو کې کدا زامنی چې د قران خدمت نه کوي صرف د پلار دی وای په ایمان کې ګرځي موحد دي نو دا بچی به غوړه رضا کوي الله خا شو وخت شو او د شه قران ته زامن یو دی خو زبک درس کوي کنه ایو که شک نشته نور به دوره کوي خپل ټیک ده خو ایمان هره ټوله ټیک ده کنه کمه جرته ده داغه ایمان ټیک ده موحد ده خو او که صابر ده دا غو ایمان ٹھیک ده او قبل حماد ده دا غو ایمان ٹھیک ده ایمان نه خوځ ده کړی دی که په ایمان کې افتار ته وای کړی دا ان شاء الله دا موږ دا هم بچی یی دی لونه دی ای بابا یو ده کی دا ته چې قران ده که ته قران بیان کې او که ستا اولاد قران بیان نوم کی کنه صرف چې هغه عقیده ستا ولا راړي ان شاء الله تعالی به له یو ده کی دا د قران ورو اندغه دی خدای درجی دی وګوره وته الحق نه دی یو دا بودی تر موږ بچی ده دی او کم بنو کو دو پلاران دی نه دا مل پلاران دی څه شه څه معنا چې دا پلاری پینده ده درجی ادو دی پینده درجی مثلا دا عمل په اعتبار سره نو دی زوی له بار الله لز درجی ده ځان اور کی نو پینده لز به کی نو پلار تر به ودی دا نه چې دا پلار دا پینده ده ته به کمی کی دا دا به بل شي دا ور دا خود نه کی ظلم دا خود ظلم نه ظلم نه کی بلکې دی تر الله احسان کی دی بچو سره کل امر به ما کتابا هر یو تن په هغه باندې چې کړي ورای غاڼه به رہی غاڼه ته وي اګه ته په دنیا کې یو څه قرض واخلي او هغه ته څه شي کوي موټر و سمندر یا وتر زمکه غاڼه کې تر څو پر چې تا هغه قرض نه خلاص کړي آشه تعال ور کوي د کرنګي انسان ته غاڼه پتا باندې اوامر او نواهی د الله طرف نه دي کداغه اوامر او نواهی دا دی پورا کړو نو غاڼه د خلاص ته جنت ته لاړ شي او کدا دی پورا نه کړو ته فکر خته اگر چې ته پیدا کړې شې جنت ته فارای خدغه اوامر نواهی کې یو توحید وو توحید ته نو پورا کړې همیشه ته فارا ته غاڼه شي په جنت کې لاړې اګه توحید دی پورا کړو نور امر کمیو دا کمی سزا ودر کې بیا اخر جنت ته راځي دا معنا دغه چې کله وشې غاڼې چې جاته غاڼې نو هغه څنګه په قبضه کې نو مطلب دا چې ته په جهان ته په غاڼې ته غاڼې په خپل امارو کې کول امر نو کنه کومه لیکړي نو ته غاڼې جنت ته بلاړ شي په خپل امر جنت ته لاړ شي و امداد نام او بیا امداد وای بیا به ورکول تا ام و امداد نام او بیا به ورکول تا میوی هغه خدانه دې غواړي یتنا اذن جنگی گپدی کی کاسه پیاله و جنگی کی لا لغن فی فی انا بای بدا خبر بدیگی انا بای خبر و دنیا کی شرابیان چی کی نی را گلاتی ها پر سرو جنگی دا شانتی کنا او یا اسکی خب یا اگه نبا رای بیا الټه هم کوي او دار بدی خبرو کوي دی کې مدانی خو بلا خو بس کې شراب غلا فی ها لا لغن فی ها نه به بد خبر فدې کې انا بد خپ نه به بل خپه شي شرابیان چې بل او کند راو کند یو بل خپه شي انت بد شي اگر دې بل دی باندې الکان لم چې دی به نو کران څنګه به کار نام ته وای داسې زباب صفا به وي ته وای چې ملغلری دي مقنون صدف شوی مقنون صدف هغه صندوق ودی کنه د ملغلری پرسید کې داغې نه چې راوازه چمک کوي نو چې بیا پسې وخت تیر شي دای نه بار نو بیا لغونه مړاوی شي ځکه ګرد غبار پرې راشي په هوا کې ګرد شته کنه نو دای به هلته کې په جنت کې بهار زلزلېږي ته باید چې اوس د سپای نه راوځي داسې ملغلری پړکونه به وي پړک به وي واکبره بعضم همخامه وشي بعض جنت په بعض باندې تپوس کوونکي چې څنګه چل یار نو قالو به وي دی انا کنا یقنو مونږه قبل و مخکې به فیانه په دنیا آل به مار دنیا موش بغیر یریدون کی مونږ یریدو د دې ورځې نه چې پته لږ سهار به وي مونږ یریدو د دې ورځې نه نه مونږ عمل کو نو فمن الله علینا د احسان کړل په مونږ باندې وقانا ذبسمو ابا چلو دغه عذاب ګرم یا مونږه مخکې د دې په دنیا کې موش بغیر یریدون کی خلکو به یرودو خلق ویدا دا اولیاء و دشمن دے او چا بھئی آده دانم دے با جہنم تا دی مفامان اللہ علینا احسانو کر اللہ پا منگ باندے اب بچو رو منگ دا عذاب دا گرم نا انا کننا یکر رو منگا من قبل مخ کے و دنیا کے ندغو ہو چنگ با لارا مرد کو خلق باوی بابا را مرد شے چا بھئی پیر بابا را مرد چا بھئی بیدوان را مرد شے چا بھئی یا علی مدد او چا بھئی یا جبریل مدد اچا بھئی یا رسول اللہ مرد همون گوه یا الله مدد یا الله مدد یا الله مدد اینه او یقینا دا الله و البراهیم اون دا الله دخستان خوانده میرو بان واه واه شیخ بایی واه واه دخستان خوانده میرو بان سور لی اخستان دفعه کرده تو با دنیا که دو قرآن تا که نوریو اره دی اخستان پا برده که انشاءالله منگل با جنتم را که د دې احسان په بدل کې ته مونږ راځي شي امو له جنت راکه انه یقین د الله هم د الله احسان خوند مې روان واه واه د احسان خوند مې روان چې سور دې احسان به مونږ کړې چې خلک نه دې څوک به روجي لړډي په سندرو باندې په فلمونو اته به روجي لړډي په خوبونو باندې د شپې به ټول شپې په فلمونو کتلې اوس بنازي او دوی او څوب چې څوک یې څوب چې کار وای ا موږ له الله احسان په موږ نه کړل دي موږ په کتاب ته کې وای اقول به فضل الله او به رحمتي په بيدار فل يفرحوا وخير مما يجمعون څوب په څه کې لګي څوب په څه کې موږ باندې الله فضل کړ رحمتي کړل دي انا كنا من قبل ندعو يقين موږ په خو په دنیا کې موږ رحمت کو الله يقين دا الله دا الله د احسان خوانو مې روانه جرګل لار باندې احسان کړل قران ته کېنو ته څوک فذکر تو فذکر به قران او فذر کو په قران د خلکو تر احسانو کې کنه فما ته به نعمت ربک فدیت په نعمت رب ته چې قران دې کاین ترویتی او نه لیوانه خلک به ته لیوانه وای دا لیوانه در چا تر ټوړ دے او خلک به دا جادو دې په خلکو جادو کړو ګره شپږو بجو نه کېنو لیدي اسنګ نه کېنو لیدي جادوی پکړ دې کنه نه دا جادو نه دا قران کریم خپل اثر دی چې دې د تو کې نه ستړې کیږي انه وګ کیږي نه ته کې کیږي خانه خو چې لرنه ته کې نه ګوره اوس دو اجر شروع شو منکرین د قران ته او دا ټول دو اجر په ام ام تر 15 دو اجر دی 15 دا ام ام را دي ام یقولون او ای منکرین شاعرون دے شاعر دے انتظار کو پتہ باندے دا وعدے دا زمانو مڑ بشی وا انتظارو کئی دا خفر آنجا یقین دے ما تاتا دا انتظار کون کنا فتح بہو لگی چیز دا غلط ہوں کتاس ہوں اب تا امرو ما دوے ما اب تا امرو بے احلام بے آدھا آیا وینا کئی دیتا خوبونا دے دی حلم خوب توائی الکه خوب دی لیدا چې دا وای یا حلم وای عقل ته یا وینا کوي ته عقل نه پدې چې دې لیونه دې جادوګر دې نو کدا ستا عقل انت بیا لیونه شي ته کدا بدل صادق امین وې کنه د قران نه مخ دا د صادق امین وې دا اوس جادوګر لیونه شه خو ته لیونه شه کنه دې نه دې ادا درم امام ام یقول سلورم ام یقولون تقولا یا وای دی چې جوړ کړي قران له ځان نه نبی اسلام د ځان نه وای نو بل بل نه بلکې د ایمان راي جواب وکړه دا به ایمان دی فلیاتو بل بل جواب فلیاتو به حدیث بزلی راتلی یو خبره پشان د قران کچری دی رښتینی ام خولی خوش پیزم زربان ام یا آیدهی پیدا کرشیدی من غیر شن بید مالک نا بید خالق نا یا بید امرو نهی نا تا لداشم پیدا کرد پوش اواسم سم انما خلق دا کو عبتا تو مقداشم پیدا کرد ام هم الخالقون یا دیدی پیدا کن که دزان داشت پاکم زربانه ام اطوام زن ام خلقو ام خلقو سماتر ایا دې پیدا کړې اسمانو زما کې چې دې قران ته نه کینی نو دا اسمانو زما کو خلقان دي نو نه نه بل او کنو نه بلکې یقین نه کوي د الله په کتاب ام اوس اتم ام عندما ایا دې څنګه خزانه درف ستادي چې دې څوک ټیکې نه بټیګې زو دې غلطي نه بغلطي ام امور مس متترون یا دی دی موارد الله د خدانو ام لهم پدا ټول استفهام نه انکار دی ام لهم سلمون ا دی دی پوره اسمان ته نو کو کی دی پای کی اسمان ته چې دی قران نه مانی عددان دا کې مکی دی جوړ کړي مړي اوري او سلیشته نو دی اسمان ته قتلی چې دی د ډایرک الله ویلی چې مړي اوري قران خدا نشته فلیاتی مستمعون دراد ولی اوریدون کرده وکی خودون کرده ای پا دلیل خکار آنزیم چه اغاوی چه آو ما تا اللہ تحریک کردی دو برا خطرم او تی اولیسم ام لول بناتو یا اللہ لی جینا که دجر مشرکین بالملائکا یا وائی دی ام لول بناتو یا اللہ لی جینا که او دیر دی لکان او دولیسم ام تسلم ام اجرن اته غړدینا مزدوری په قران ته قران ته نه کینی د څه ثابت شو په قران مزدوری نشته خام په قران غسل نشته خام وای په تعلیم جاه ده نبی صاحب په تعلیم کو کنه مې کو اب تاسو اجرنا اته غړدینا مزدوری په قران باندې نو دای دې تاوان نه درنه شي کله دې نه تاوان تر دې وای یره که قران باندې غسل بند شي کنه دا بیا وسوګ دین کار نه کوي ولی باندې کوي ځکه چې بیا به هغه به وای جرمانه به کسشته نه والله او دا قران خلک دی له وای قران خلک اخرت له وای بوجه نو چې یو ځل انما الامر بالنیت چې دا تری دا نه چې دا قران دی له جماره پیسې را کوي نو دا قران نشو په دې وخت په پیسې لګې او یې بیا دا دین بیا به څوک دا زده کوي نه ولی دیگه بیا گرده دی دنیای نو قرآن وی نا ام تطرو نو قرآن کریم وی چه پیسی پیخلی پا بر بوجرا دی دا دیو جنو قرآن کریم دا مالدار خونه کی نی کنا مالدار خو پیسی ور کولشی اگر قرآن تا نگیده خود چرد پا انگلیت که بچو سا با کوئی پا جرمنی که وی پا چین پا جافان کوئی اگر پاکستان که لگ درمیانه خود مالداری نو بمی کناوز که پلول اسکول که پیوگی اگر ایمان تیخ جمعات کې قران ته ونه فریدي ها دې قران ته خدا اوسګار تو دي غریبانان د غریب وای مار خو دې نه راکړه چې قران خو زده کا نو چې بل را پولیس یې وته مار فیسې راکې نو غریب خدا نه ډوډۍ له فیسې نه مو وی نو قران ته هغه فیسې تور کی نو بیا غریب د دنیاي سبق نه مو دغه شو محروم شو اره قران نه محروم شو دنیاي سبق نه دغه محروم شي فیسې وته نشي چې بوجت کالج کې سکول کې سبق وای ا د دنیا نه دی بولاته دغه کومه حرمت کو دوی مالا پیسې راکه بوج پیرا ولی امه کې ګوره ته ټیکس اب تا تلم خرجن اته خرج دینه ټیکس د قران باندې پیسو غوښته د ټیکس ولې دي په تو د مؤمنون کې آیت نمبر 72 کو 73 نو دلته وایي اب تا تلم اجرن اته خرج دی منکرونه اجرن مزدوری په قران باندې چې دې نه راځي فهم مې مره مسخلونه نو دې له تاوان نه درنه شي ام عندهم الغیب یا دې څخه علم دې غیب نو دې لیکي ځان له خپل انجام دې له محبوس قتل آیاتو ته ګوره دی لوح محفوظ کې خپل انجام لیدلی چې بس مونږ جنتیان شوي یو او ځکه قرآن ته ده کینی بی د قرآن یو سړی جنت ته به څنګه لاړ شي اکیډنډ لیکېږي دی چې قرآن ته نه دی دا سره نو آیا دی سه علم غیب دی لوح محفوظ کې خپل انجام لیدلی دی شیخ القرآن رحمت الله علیه وی امادو ګړه تله ما یا ته مې تقریر وکړه یو سړی راغی اے دا د پاس دوم کې بس مې تور شپې څه کتلې ها څه دې کتلې شپې ټي وی کتلې وکړه کوم ویل دې کتا شپې څه کتلې چې خوب درد شیخ القرآن رحمت الله علیه وی وی تقریر وکړه یو خان راغی نو مال یو لوټ راکړه شین لوټ او د سر په شین لوټو وی ها ما چې نه یو لې کم دی ما چا وی جی تر که بل لوټ او سره دای کو وی ها ما چې نه یو لې کم دی ما چا وی بل لوټ او دا کدرې کړه یا واره ما چې نه وی ولې کم دی ما چا کم دی وی دا دا او خبره چا او په 500 روپیه به واکې راخه بلار به واکې 500 روپیه کې دا چې شپې 500 شپې تاو یا کنه مخکې خبره دې بلی و تر کو چې څلور غماته والے ما چې نه ای ولی ما ته چې کوم ما چې کوم دي په څور ما چې یو نه ها په څلور غره باندې بس کې دې هغه کې راکټ قران د شورلېټ وی راکټ دغه شورلېټ کې پټرولي دا په څلور غره باندې کې دا یو دونیم بسونه پی کې ته په یو لاګ باندې ها یو لاګ چې وته یو کنه یو لاګ ډیر نه دی ما چې نه ډیر خو نه دی دا غوتم ډیر کمی دی خو ته خامخا ما مجبور کړه کې نو بیا دوه راکړي چې خامخا ز کار هم ګوشي په سره په دوه دوه په سلور ته مسو شي په سلور ته باندې هغه وخت کې په دوه ته باندې مخه کې دوه مخه بیا هم کې دی خو شیخ وینا کمی دی وی دا یو لاخره کا دا غو ته وای مو خان وای مو کو جبولات په 50 روپیه غو پټو پونو شي چې تقریر کی یا سوای څنګه له 50 روپیه پټو پوری خوشاله شي شو قرآن دوی دې ته پته لګیدل چې دې جنت ته شي دي کنه دې ته د غیبونو خبر راغله چې بس ته نور عمل مکو په دې نور ګټه کوا ته جنت ته دي ما ته لا پته نه لګیدل ځکه د پیسې نه اخلم خان چې کله پته ولګي بیا به دوم پلس باندې خرڅوم خان دا خو ما ته ته اسوي یو لګ په یو نه په یو کروڑ نه خرڅوم ځکه د جنت قیمت خو کروڑ نه ده چې دا دا وره جنت باندې لړ مولای صاحب ته سره کما کړي دا قران غوته جنت ته ګټلو نو چې دا پیسې واغسته ته په کرور والا نو کرور څه شي جنت مقابله ته په شل کرور والا نو شل کرور څه شي د قران د جنت مقابله کې از جنت قیمت وسال په خیال کې سوري مولای ته ته جنت د قیمت نه خبره ځان دې بهرو غزان دې تباہ کا ظالما چې ته پیسې ګټې اب عندهم الغیب یا دیتا علم د غیب او دې دې له محفوظ کار شو دې نو دای دې کې دې خپل انجام لران اب یریدونه کېدن دا صبح سوار رسم در باندې ای ای ام یریدن اده اراده کې تدبیر ساده مرګ نو فلذي کفر تسری فدا کدان چې انکار کې دې دې دې تر په تدبیر وکړي شي اوس پینسم ام لم الهونا یا دې لپاره چې تروا دې پیدا لانا الله نه بر بر سوګه چې تروا شته چې په اخلاص کې نو سبحان الله پاک دې الله دې چې تروا نه شرکان دا نه دې ته چې اقتداران جوړي او تخفیف ويرو کسبنا او که تروي دې یو ټوټه د اسمان نه ساکران غردې دو کې یا قرن وای بده صحاب مرکو ورزه جوخته شوی دای به جهاد عارض ممترونه فذر من فريد حتى تقرب الى قيامهم چې ملاقات کې دی دروازه دی هغه تر چې پای کې دی به و شکل شي یوم له نه په دار نه بيش پات کاری په دار کې فائدہ ورو کې دی ته کې دوم تدبیر دی ته شي ولا ينصرون انا دې دار پر شي اوس بیا ته خو وين الذين ظلموا يقرن فردا کذان چې ظالمان دي مشرکان دي ظالمان دي قران ته نکيني عذابن عذاب عذاب دے دون ذالکا مخی دے دی عذاب دے آخرت نا اچھے دے عذاب دے قبر ولیکن نصفم لا آلمون لیکن زیادہ انہوں نے فیگی تسلی او صبر کما فیصلی درستا تھا پس یقین تھی بیا نه فضل په عبادت کې زمو سر ګلان دې زمو په عبادت کې وتابه به حمد ربک اپا کی بیان د الله چې الله پاک دې جن الله پاک نه په نه ټول په حمد ربک په صفاتونو در خپل مالګیا د خدای تو صفاتونو خدای نه وایا چې الله خالق دې مالک دې مشکل کشا دې داتا دې حاضر ناظر دې دوا هینا تقوم کله چې پاتې کیته پمن له دې سرشت نشپینا فتابعو پاک بیان د الله او بار نجوم اپ وخت په پس کې دستور وک دستور کې دې پسار کې تور جو اپس یو سار شي کنه دا کوه کې د الله پاکي بیانو توحید نه یو لاس ګنټه لور شي چټی ده